Una vegada més. Una vegada més, clar que sí. No podia faltar Ràdio 77 en aquesta plaça avui. Sí, estem en directe, Ràdio 77, un projecte autogestionat, una ràdio lliure que emet a internet utilitzant el sistema de descàrrega de podcast. Lliure vol dir que no fem ràdio per guanyar doblers i que no tenim publicitat ni subvencions. És una emissora de ràdio, però també podria haver nascut com una distribuïdora de vinils, un centre social, local d'assaig i taller o fins i tot una banda. En aquest projecte s'apleguen les inquietuds d'un grup de gent amb l'objectiu de passar-ho bé i donar a conèixer una realitat que no és la de que cada dia ens venen les teles, ràdios i diaris convencionals. Ei. I per què avui Ràdio 77 en el carrer? Crec que és bastant obvi. Dies de celebrar aniversaris de la República Espanyola, que en certa manera i amb una gran serietat i responsabilitat i orgull va ser també la nostra república. Sí, va ser una república que de qualque manera dona els seus fruits avui encara i que el fruit serà vell. I bueno, no podem negar que estem aquí per donar un punt de vista un poc crític d'aquesta realitat, que no podíem faltar en aquesta cita històrica, però que no podem pensar que avui és un dia més, sinó que hem de pensar que demà seguim i que bueno, que els projectes de construcció, a la vegada de denúncia de les institucions que ja van fer caure aquella república i que per tant van negar la seva legalitat, i llavors seria el moment, no?, de seguir amb aquesta actitud crítica davant un sistema que no permet, doncs, aquest tipus de trobades sovint. Ja sabeu que estem emetent en fals directe, els falsos directes de Ràdio 77, avui des de Plaça Islàndia, abans coneguda com a Plaça d'Espanya, on s'està celebrant avui, 14 d'abril, una festa en commemoració de la República Espanyola. No hi ha dos sin tres, diuen. Com anem? Bones tardes. Hola, què tal? Bones tardes. Quin és el seu nom? Jo som Miquel Mascaró. Miquel, per què és important avui celebrar aquesta data històrica? Més que res perquè és 14 d'abril, però sí, l'importància de no perdre-la de vista. Sí, avui el 14 d'abril celebram el 81 aniversari de la Segona República Espanyola. Nosaltres, des de Unitat Cívica per la República, la veritat és que no renunciem per res en el tema de la memòria històrica, a l'enrevés, però tenim un companys com els companys de memòria històrica que sí que estan fent una bona labor amb aquest tema. I nosaltres, Unitat Cívica per la República, el que pretenem és divulgar les idees republicanes, i si un dia se dona el cas d'un canvi de monarquia a república, o bé a través d'un referèndum o d'un altre sistema, pues, que hi hagi el màxim de gent de la població conscienciada cap a la Tercera República. Claro, nosaltres no volem una república qualsevol. Volem una república el més progressista possible, el més d'esquerres possible, el més llibertari possible, amb una paraula. Això és la república que nosaltres pretenem infundir a la gent i divulgar. La gent jove que escolta la ràdio i que vol saber coses de lo que va ser la Segona República, per tu quin és el punt que tu més disfrutes recordant d'aquell progrés en aquest país? En aquell moment de la Segona República. En aquell moment de la Segona República hi ha dos... Bueno, van ser més coses, van ser moltíssimes de coses el canvi. Aposta la dreta i el feixisme no va poder consentir perdre quotes de poder i aposta se va imposar i finalment varen muntar el que se coneix com la Guerra Civil. Però els punts més importants van ser els avanços de les dones. Va ser un avanç molt important. El dret a votar, tots els drets que ja coneixem, molt de drets que avui les dones gaudeixen, van ser conquistats en aquell moment, moltíssims. Llàstima que durant els 40 anys van tornar un retrocés d'aquests drets, però bueno, molts d'ells mai se varen poder llevar, finalment. Jo hi ha una cosa que també m'agrada molt recordar quan recordant la república i és els intel·lectuals, els poetes, els artistes... Sí. Un país en el que hi havia un bando, diguem, més que un bando, una faceta, una àrea de la societat realment culta i que estava per aquest procés. Sí, tots els intel·lectuals progressistes en aquell moment se varen, diríem en castellà, se varen banyar, se varen muar. Se varen muar cap en el procés. Persones com Miquel Hernández o... Federico García Lorca i molt d'altres. Aquests són els més anomenats, Alberti. Lògicament. Alberti. Tots aquesta gent varen fer un grup de força cap a fer valer el valor de la Segona República. També m'agrada recordar, si no te sap greu que t'ho faci, que t'ho digui, la reforma agrària. La reforma agrària va suposar un gran avanç a l'estat espanyol. Un gran avanç perquè la terra se va repartir el màxim que se va poder en aquell moment i no va acabar de ser el que havia de ser i el que estava dissenyat per fer-se. Avui l'estat espanyol seria un altre si la guerra civil no hagués entroncat a través d'una guerra, no hagués troncat aquell realçament d'alegria, de progrés, com va ser el que acabam de dir i també la reforma agrària. També va ser una època on se varen construir possiblement més escoles durant 7 anys i això que n'hi va haver 3 de guerra civil. 27.000 se diu. Se parla de 27.000 escoles que se varen construir en 7 anys, però tenint en compte que aquests 7 anys hi va haver 3 que eren de guerra, o sigui, la dificultat era grossa. Mon pare personalment em va construir una a Campos i el van tancar aquí a Can Mí i mai la va cobrar. Perquè, efectivament, estem a de vora de Can Mir. Sí. Que Can Mir és una de les grans vergonyes contemporànies d'aquesta societat que ningú encara s'ha atrevit a fer una mica de reconeixement com toca. No, no s'ha fet un reconeixement com toca, aunque hi ha escriptors i gent que s'ha atrevit a dir un poc el que va passar a Can Mí, però la veritat és que un reconeixement oficial del que va passar allà, penseu que Can Mí, segons mon pare va dir, me va dir això, varen arribar a 1.000 presos, amb unes condicions i a més estaven mesclats els presos comuns, amb els presos polítics i els presos polítics, com ja sabem, pues feien conscienciar els presos comú perquè tinguessin un comportament exemplar allà de dins. I la veritat és que ho aconseguirin. Però bueno, m'apareix que el menú de mon pare en 5 anys va ser patates bullides, o sigui, moniatos i puzzles. Això va ser el menú durant 5 anys. O puzzles o patates bullides. Això va ser tot el temps. un xusquet qualque vegada, molt poques vegades, que era de maïs i era un xusquet molt dur. En fi, aquí això són anècdotes que mon pare me contava. I coneguent així en profunditat, com veig que mos estàs explicant des dia a dia inclús, que mos podries contar de mitjans que hi havia en aquella època, de diaris, de qualque ràdio, tens algun coneixement de quina era la premsa que se movia en el mateix ritme que se movia el país? Si... Jo no tinc molt de coneixement amb aquest tema dels mèdics que se movien, no tinc molt de coneixement dels títols. Sí que hi havia un gran ressorgiment, però jo el que destacaria d'aquella època era que la gent, el que avui, per exemple, el 15M ha volgut ser, i pot ser que torni a ser, i ojalà ho torni a ser, en aquell moment hi havia debat en el carrer, a la taverna, a la porta del portal. Amb una paraula, hi havia un gran debat mogut del poble des de baix. Des de baix. Per això va poder ser la Segona República. I com m'has dit abans, i com han dit abans, els intel·lectuals formaren part d'aquest debat. I jo crec que tots, a la fi, bueno, el resultat va ser el desbocament cap a la Segona República. Però el debat sortia del carrer, sortia del barri, sortia de les cases, sortia del portal de cada casa, on se seien 7-8 persones i parlaven de la República. Això va ser el mèdit més poderós que va tenir en aquell moment la Segona República. Avui estem immersos en mitjans de comunicació massius, on pues, ens injecten tòpics, on la gent, desgraciadament, pues, se deixen convèncer per aquests tòpics. I, en fi, moltes mentires repartides moltes vegades els converteixen en una veritat. I, Miquel, que mos podries contar de l'exili mallorquí? De Latinoamèrica, Cuba, si sí, tens constància de... Sí, tinc constància, tenc en compte que estàs xerrant amb una persona que és fill i net d'exiliats. A on va exiliar la teva família? Mon pare se va exiliar a Marruecos. Mon pare, quan va sortir de Can Mí, lògicament ja havia sortit després de la guerra i el van fer servici militar, del qual no estava d'acord amb aquest tipus de servici militar i va desertar cap a Marruecos en quatre mallorquins més. I d'aquest exili, un se n'anà a Alger, un se'n va anar a França i l'altre se'n va anar a Marruecos. Mon pare li va tocar anar a Marruecos, se van canviar nom, tal, jo ja vaig néixer amb un altre nom, no és que tenc ara, que és el vertader d'ara, però llavors ja vaig néixer amb aquell nom. I, bueno, mon pare era un amant de Mallorca, era un amant de lo balear, però també era un amant de l'espanyol. I volia tornar a Campos, volia tornar a Mallorca, volia tornar a Espanya. És que clar, parlar de la república és xerrar de la injustícia tan gran i tan tremenda que se va fer a mitja Mallorca. Sí. A mitja Mallorca. En el cas de la nostra família va ser així. Va ser així perquè va troncar un projecte de vida, va troncar un projecte d'idees, va troncar un projecte, sincerament, de persones que tenien unes esperances loques en el tema de la república, sincerament. Jo ja som de nets, sí. Però sí que vaig conèixer en el meu tio abuelo, en el Predic Llorenç, que se va exiliar i va acabar a Mar del Plata, sí. A l'Argentina. I jo ja era molt, ell ja era molt gran, va morir en els 99 anys, i jo de més 20 i pico, no sé com, me vaig interessar per conèixer un poc la seva història, sí. I vaig anar a visitar-lo, sí. A Mar del Plata. Ah-ha. I aquell home, claro, era un personatge, perquè inclús recordava coses de l'educació que havia rebut, sí. I te contava coses de l'educació igualitària, de la nostra llengua, deia, perquè això que mos diuen de valencians i que no xerram lo mateix, no és vera, és una mateixa llengua, perquè ho sabien, és un mateix ja, ho sabien ja, i mon pare parlava de lo mateix. Quina? Ho sabien ja. Pensa que mon pare quan s'alça la Segona República, mon pare era un porquer, saps què és un porquer? Bueno, és que una, cuida de... una persona que guarda porcs. Porcs, claro. I mon pare el varen llogar per un any, i llavors un altre any, i llavors un altre any, a l'edat ja de 5 anys. Perquè vegis la situació que hi havia a l'estat espanyol i a Mallorca abans de la república. Perquè, vulguis o no vulguis, hi va haver un antes i un després de la triomf de la república. El franquisme, per molt de franquisme que va voler ser, no va poder esborrar algunes de les conquestes republicanes. Algunes coses els franquistes varen haver de continuar, varen haver de continuar amb aquestes conquestes republicanes, lògicament controlades per feixisme, i ja sabem el que va passar durant els 40 anys. En el cas de mon pare, te volia dir que quan va sortir de fer de porquer, se va fer de peonet de picapedrer. I de peonet de picapedrer varen muntar la cooperativa a on feren les escoles de campos. I els vespres anaven a aprendre, estem de la república ja, varen aprendre a llegir i a escriure. Però quan mon pare va entrar a la presó, sabia lo mínim que se podia saber d'escriure o de llegir. Però els 5 anys que va estar a la presó, que estava ple de mestres d'escola, de catedràtics, de professors, de gent preparada, de la universitat, amb una paraula, tots van tenir un gran interès en voler estudiar i en voler aprendre. Mon pare va sortir de la presó que ja, sincerament, se podria comparar els seus estudis, que ojalà els pogués tenir jo avui en dia, se podrien comparar amb una carrera universitària de filosofia, de lletres, o comparable amb, dins d'aquest tipus d'estudis o de carrera. Sí. Avui, per tant, hi ha aquesta doble commemoració, la commemoració sociopolítica, que és la que ens mou a actuar, la societat en la que vivim, perquè hi ha conviccions de justícia, d'igualtat i de plegar-nos, amb un gran, tal vegada amb una altra gran plataforma com va ser la república, però també un dia avui per recordar predins i pares. És com un, per mi jo crec que és un poc una doble commemoració. Sí. Nosaltres, com he dit abans i com he volgut dir antes, Memòria Històrica de Mallorca fa una gran feina en aquest sentit, i Unitat Cívica per la República voldria ser, si fos possible, per res s'abaterat, però sí voler impulsar des del reconeixement d'aquells valors de la Segona República, voler impulsar que puguem anar cap a la Tercera República. Això és la nostra feina. A la meva edat, que tinc 64 anys, jo no sé si ho veuré, però m'és ben igual. Jo seguiré lluitant per la Tercera República, perquè pens que la monarquia és un frau. És un frau, i crec que també és un gran dèficit democràtic. La monarquia és un dèficit democràtic. Allà on hi ha 6 milions d'aturats, allà tenim la república. Allà on tenim el 25% de nins proves a l'estat espanyol, el 25% de nins, com se diu en castellà, bajo l'umbral de la pobresa, allà tenim la monarquia. Allà on tenim 300.000 desahuciats, que no poden pagar la seva hipoteca, perquè això és una estafa el que està passant, pues allà tenim la monarquia. I allà on hi ha tot tipus de corrupció, també tenim la monarquia. La monarquia està per totes bandes, la reforma laboral, si no fos per la monarquia, possiblement no hagués estat possible. Aquesta mateixa reforma laboral possiblement no hagués estat possible. I en aquest punt, no sé si coincideixes també amb altra gent que se va sumant a la tertúlia i que podem deixar el micro obert i que tothom vagi xerrant, sí? Que aquest canvi que se pot donar de sistema de monarquia a república, que efectivament seria ben interessant, també és necessari que se produeixi amb un procés revolucionari de canviar les estructures de poder de dalt a baix, perquè el sistema que tenim fa... De baix a dalt. Vinga. Mos podem equivocar de vegades. Següents tertulians. Sí. Bé, Jo un punt el que incorporaria al debat, que em sembla molt interessant, i crec que si estem xerrant de superar i fins i tot transformar aquestes raquítiques institucions d'un llegat postfranquista, burgès, autoritari, parlamentari, partitocràtic, hem d'esbossar, és un nosaltres que s'encamini cap a una construcció, el que dèiem, des de baix, de ni una monarquia ni una república, és a dir, anem més cap allà, anem a imaginar altres formes d'autoorganització, de govern, d'autogovern dels pobles, estar els pobles en armes i no sotmetre'ns als interessos del gran capital. No? Doncs en aquest sentit, l'altre dia hi ha companys d'En Lluita que els podreu trobar a la taula, al vell mig de la plaça, que ja feien aquest debat a l'Ateneu de Ciutat i plantejaven una mica això, no? Ni monarquia ni república, i anem un poc més enllà, anem a pensar-hi. Bueno, estem des de la plaça d'Islàndia, això es fa en directe de Ràdio 77, estem conversant amb en Miquel d'Acció Cívica per la República i bé, processos que se poden donar o que no se poden donar, però pels que val la pena estar en marxa. Estar en marxa. Sí, bueno, pens que el que ha dit el company antecessor, jo, que no ets tu, Borja, jo a l'app, qualsevol forma de república, malament ell no li vulgui dir república, pues també seria república, perquè república és del poble. República vol dir del poble, del pueblo, i això és república. Per tant, el que ell de també se suposa que és del poble, per tant seria república. Però el llistó, cada un el posa allà on vol. N'hi ha un que pot posar, per exemple, en aquest moment el Partit Popular posa el llistó just davant dels nassos, uns altres el posen una mica més enfora. Perdona? Que si te fies te dà com estaca. I si no vas alerta encara te rien. Uns altres posen el llistó una mica més enfora. Uns altres ja se conformen a la transició que hi va haver. Ja n'hi ha que els hi va bé, la transició del 78. Uns altres, en el cas nostre, pues, lluitarien per una república. I uns altres van més allà encara. Pues mira, jo a la meva edat ja m'atur en aquesta, però mai pensa que jo som fi i net, com t'he dit tantes, jo som fi i net de republicans, però som fi i net d'exiliats polítics, però també dona la casualitat que som fi i net de comunistes i anarquistes. En el cas de mon pare va estar tancat per comunista, aquí a Can Mí. I en el cas del meu padrí, son pare de mon mare, estava a Marruecos precisament per anarquista. Per tant, no tinc cap problema en aquest sentit, faltaria més. No? Jo crec que les forces a un moment donat s'han d'unir per uns objectius, que llavors uns altres continuen més allà, doncs molt millor. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jorge. Y nada, con respecto a la reflexión que hacía el compañero, vaya charrada en Forasté que se me van a mí yo, de mano disculpa. No, volvé. Pero con respecto a la reflexión de ir más allá a la República, por ejemplo, bueno, yo vengo de Argentina, y en Argentina tenemos la República Argentina, ¿no? Pero que esto no quiere decir que sea del pueblo, por ejemplo, ¿no? Porque durante, a lo largo del tiempo hemos visto que no pertenecía al pueblo. Es como esto que le llaman democracia, ¿no? Y evidentemente podemos demostrar que no pertenece el poder al pueblo. Entonces, el tema de la república sí es un paso más en la línea en la que queremos dirigirnos, ¿no? Al objetivo al que queremos llegar, pero realmente creo que es importante hacer una reflexión y tener mucho cuidado con los latiguillos y con estas palabras que acompañan, ¿no? Estos adjetivos que acompañan a este tipo de palabras. Entonces, verdaderamente entiendo, después de un año de intensa reflexión y de intercambio de ideas, que estoy totalmente de acuerdo en que hay que derribar esta monarquía, ¿no? Que es como un parásito, ¿no? de nuestros esfuerzos. pero realmente entiendo que mientras el poder realmente no esté en las manos del pueblo, no cambiarán las cosas. El sistema democrático que tenemos es absurdo, es un sistema democrático formal de cara al público, pero realmente el poder no está en manos del pueblo. Porque si el poder estuviera en las manos del pueblo, yo no creo que nadie estaría de acuerdo aquí, a cualquier persona que puedas parar, ideología política que tenga, no importa, que vayamos a intervenir Libia, a asesinar a una persona o a muchas personas, a asesinar pueblos, a rescatar con nuestros esfuerzos a los bancos, estamos pagándole sueldos millonarios a los directivos del banco. Entonces, esto es el reflejo de una falta de poder en las manos del pueblo realmente. Entonces, sí, república sí, pero vamos un poco más allá, ¿no? Reflexionemos qué tipo de república y qué formato de decisión queremos tener en esa república, ¿no? Entiendo que la democracia directa es la única alternativa para que realmente nos podamos sentir tranquilos con nuestros corazones y con nuestras cabezas, porque no puede ser que habiendo nacido en el territorio oficialmente llamado español o argentino, tengamos que cargar sobre nuestras espaldas con miles de muertes de los países menos desarrollados. ¿Podemos hablar? Sí, claro, claro, Miguel, por favor. Jorge, ¿no? Sí. No, yo estoy de acuerdo con Jorge, pero él tiene que acordarse también que Unidad Cívica por la República, al día siguiente de la invasión o de la guerra precisamente de Libia, que la ha nombrado, Unidad Cívica por la República, en esta misma plaza, convoquemos una concentración porque estábamos en contra de aquella invasión, del cual fuisteis invitado a hablar y hablasteis precisamente un poquito ya de lo que fue el principio del 15M. Está claro que Unidad Cívica por la República no es una organización ni es una asociación que pretende cubrirle las espaldas a gente como Rajoy o Zapatero. Eso queda claro. Eso queda claro y está muy lejos de nuestras intenciones. Sí que es verdad que nosotros también estamos unidos con muchas asociaciones también republicanas, unas que tienen el listón un poquito más corto que nosotros, más cercano, y otras que tienen el listón posiblemente un poquito más lejos. Pero bueno, Unidad Cívica por la República, en todo caso, sí que estaría a favor de una república de corte lo más progresista posible. Esa es nuestro trabajo. Basta mirar la Plaza España en este momento, las mesas que hay puestas. ¿Eh? Sí, sí. Que yo sepa, no hay ni una sola mesa que tenga que ver con lo antiprogresista. Y claro, eso claro. Ya es una forma de ver cómo pensamos, quién somos y qué es lo que queremos. Hay que, también entiendo que hay que romper con los tabúes que tiene la gente en la cabeza, ¿no? Lamentablemente tenemos una sociedad muy verde a nivel política aquí en el territorio español. Todo. Y es muy complicado romper con esa visión que tiene la gente con la gente progresista, ¿no? Claro. Estamos haciendo un llamado a los españoles, a la gente, al pueblo, a que reflexione, a que se interese más por lo que está sucediendo en su vida política, que está viviendo en sociedad y que, quiera o no, por más que no le interese la política, a estas personas la política le interesa. Claro, y es así claro. De claro. Mientras más ignorantes seamos a nivel político y menos compromiso social tengamos, mejor para ellos. Entonces, es un llamado a la reflexión y a todo el pueblo español a que estudie un poco de la historia reciente. Tampoco estamos yendo muy lejos. Esta crisis social y económica y política que estamos viviendo no es nada nuevo. No. Esto se experimentó hace 10 años en Argentina, pero los mismos pasos hemos dado. Exactamente. Y ahora, con el experimento realizado en Latinoamérica, se está implementando aquí, se está saqueando a los pueblos, se está empobreciendo el pueblo, y mientras el pueblo no levante la cabeza, no se una y no tenga un pensamiento crítico hacia estas actitudes, pero crítico radical, de raíz, tenemos que ir a la raíz del problema. Mientras no tengamos este pensamiento crítico, realmente todo irá peor. Sí. No quiero ser fatalista, pero no. Es por una experiencia, ¿no? Hay una experiencia previa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo que decías, que era difícil introducirse, sí que es verdad que a veces el sistema, no existe ningún sistema totalmente cerrado, y siempre, cualquier sistema, siempre o en mallorquín diríem unes encletxes, ofrece unes encletxes, on de qualque manera mos poden ficar dins aquestes encletxes i intentar transmetre el nostre pensament. Nosaltres mos hem d'aprofitar d'aquestes poques encletxes que encara mordeixen per poder treballar en aquest sentit que tu des o un altre sentit, sempre que sigui una passa endavant. Avui he mirat jo tots els telediaris. Avui fa 81 anys de la proclamació de la república. 81 anys fa avui. Tots els mèdics de comunicació massius donaven lo del Titanic, els 100 anys del Titanic. Vergonyós. Manera de tirar cortines de fum damunt la gent, manera de derviar l'atenció. Avui, a tots els mèdics de comunicació, era més important els 100 anys de l'hundiment del Titanic, per exemple, que del 81 aniversari de la República. Això és una demostració que no anem tan desencaminat quan els mèdics de comunicació mostaven. L'altre dia, Unitat Cívica per la República, aquí a la plaça d'Espanya, va convocar una roda de premsa i no va venir ni un sol mèdic de comunicació, ni un va venir a donar-nos suport per el dia d'avui. Això va ser dijous. Per tant, en el sistema està clar que no estem, perquè si estem contra el monarca és que estem en contra del sistema. Parl d'Unitat Cívica per la República, jo parl de lo que jo represent, jo no parl de que tots els republicans, alerta amb una cosa, que el dia que la dreta li interessi la república, tindrem república, però tindrem aquesta república que tu des d'Argentina, aquesta és la república que mos donaran la dreta. Per tant, nosaltres pensam que tota la feina que fem va encaminada cap en aquest altre sentit. I tot el que haurem fet haurà estat, diguéssim, una trava perquè ells puguin fer exactament el que volen fer. Alerta, el dia que la monarquia en el Partit Popular o en el PSOE o en els poders fàctics no li interessi la monarquia, aquell dia s'acabarà la monarquia i tindrem república, però tindrem aquesta altra república, la república igual que la d'Argentina. Nosaltres lluitarem perquè això no sigui així. A més, també és interessant, perquè quan me feien la pregunta de qui és el rei o què significa el rei, no, ens donem compte que bueno, un poc trivialitzem amb lo anacrònic però de la seva figura, però que també la rellevància se l'ha d'endur el paper ideològic que ell imposa en el món, que no ve de ser més que és d'un simple muñeco del capital i un empresari més. Aleshores, com a família, és una família del règim que ha de caure, que els pròxims 30-40 anys caurà inevitablement perquè els pobles se rebel·laran, i el fet és que jo no considero que haguem de tenir suport dels medis massius, estan per lo que estan, venen conjuntament amb la policia i com a manera d'organitzar-se, graven i el que fan és temporitzar els moments en els que nosaltres ens trobem i ens reunim. És a dir, pareix a imatge de la opinió entre cometes pública, perquè ja deien gran sí que no existeix l'opinió pública, sinó l'opinió de classe. Aleshores, aquesta opinió de classe que ells implementen ve a dir, bueno, quan arriben els mitjans comença l'acte, quan ells se'n van s'ha acabat, no? I no, nosaltres seguim, aleshores és un poc visibilitzar aquests moments en els que ja s'estan deixint el que estem fent, no? Aleshores, res de mitjans seus, no m'oblidem molt si de cas anem a ocupar-los i a utilitzar els mèdics de producció com les rotatives, però donant suport en aquest tipus de mitjans de contrainformació com a Ràdio 77, Cultura Obrera, Contrainfo, etc. No? I dic que altres organitzacions o estructures com puguin ser Hisenda, el Parlament, el Congrés, la banca, que també s'estan atacant des de diferents lluites, també aniran caigant al llarg dels propers anys. Aleshores, que està bé que mos trobem les persones que consideren que la revolució ha de ser una revolució integral perquè incorpori totes les crítiques, totes les sensibilitats i de qualque manera arribi a ser la revolució de les camperoles, dels estudiants del verb estimar i de les treballadores, no? Juntes, a més. I que, bueno, que estiguin de cremar pues, partides de propietat privada de tots els registres de propietaris i com deia aquella senyora l'altre dia davant de jutjats, Maribén Casal Popular, i la venga, feina n'hi ha per tot el que vulgui posar-se en sèrie en la revolució, aquí estem a la foneta per rebre-los, per acompanyar-los, fins que cadascú trobi el seu lloc, i jo crec que venen 30-40 anys de passar-ho molt bé, molt a gust, i de sabre que la paraula entonada, és a dir, en un moment donat, el to de veu que empleem té una substantivitat a les orelles dels qui escolta, no? I que quan ens posen la tessitura de decidir-nos si nosaltres ens constituïm en força contra l'imperi, que ho tenim molt clar, però ens diuen bé, és que si no vos constituïs suficientment en força, l'imperi vos xafarà, i si no vos destruireu entre vosaltres mateixos. Nosaltres pensam, o troquem de pensar, que hi ha una altra possibilitat en la que les persones que ens volem escoltar ens puguen trobar i això sigui un reflex de totes les veus que no s'alcin sense una guitarra, per favor, és a dir, un poc de filosofia i poesia. I en aquest sentit, forces armades com l'exèrcit de l'aire que està en el punt major, que allà va ser dels yanquis, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, etc. Forces que des de l'esquerra independentista se consideren d'ocupació, hem de plantejar què fem amb aquesta gent que estan aquí a Silla, no? I aleshores hem de començar a cercar aquesta secessió d'aquestes organitzacions que comentàvem abans, però també hem d'anar un poc més enllà i demanar que no volem aquí exèrcits, no? I que cap exèrcit, com deia aquella pancarta quan van pujar fent desobediència en el punt major, vol ser pau. I bueno, sona música a mig de la plaça i van arribar més veus, més companys que segurament vulguin participar. Això és una ràdio lliure, una ràdio oberta, i considerant que el micro està obert i que bueno, sona la música a plaça, música republicana, possiblement llibertària, i bueno, seguim endavant. Moltes gràcies per ser aquí. Jo, gràcies a vosaltres i gràcies, senyor 77, a Ràdio 77 per haver-me convidat. Gràcies. Salut. Salut i república. Salut i república. Ni monarquia ni república, pròxims capítols. Algunes reflexions que ja començarem a llegir, perquè en aquestes emissions en el carrer sempre hi ha molta de poesia i molta de literatura. Per exemple, m'agradaria començar citant paraules de Salvador Allende, el darrer president socialista de Xile, que sempre és un referent a Xile. De fet, ara el darrer programa que han fet és un programa que xerra sobre les lluites dels estudiants xilens i de les seves representants, que l'altre dia estàvem mirant vídeos d'elles. I sí, que visca el poble de Xile, que visca el poble Mapuche i que visca Violeta Parra, no? I Víctor Jara. Víctor Jara. Bueno, Salvador Allende, gran pensador del segle XX mundial, latinoamericano. Diguem frases i explicant històries com la següent. La concentració i la mobilitat creixent del capital financer, la reducció de l'espai-temps possibilitada per les innovacions tècniques, proporcionen nous mecanismes per sotmetre a la nació-estat i triar una part del món en la que invertir i acumular, imposant condicions sobre governs i pobles. Entre les conseqüències derivades hi ha l'actual ressorgir de nacionalismes i regionalismes en totes les latituds. Ràbia. Perquè sí, perquè hi ha ràbia contra aquest imperi dels diners i de qualque manera aquests són dies de ràbia, una digna ràbia que no sols els divendres sinó tots els dies, ràbia al nord d'Àfrica i al món àrab, lloc on també, sí, per suposat, als carrers d'Atenes, de Dublín, de Roma, de París, de Madrid, de Lisboa, una ràbia profunda ardent a Mèxic. Una època de crisi com la present és una època de ràbia, és una època d'expectatives frustrades, d'esperances frustrades, de vida frustrada. I volem estudiar a la universitat, però és massa car i no hi ha subvencions, i necessitem una bona atenció metge, però no tenim els diners per pagar-la. Necessitem cases, però les cases estan buides, però no són per nosaltres. O simplement que els milions i milions de persones en el món que es moren de fam. Volem menjar i podem menjar sa i veure que el menjar està allà i que hi ha un munter de menjar per tot el món. Per això s'interposa entre nosaltres i el menjar el diner. I més enllà el fet que no tenim el suficient. Som pobres d'aquesta república. La realitat és la que és. Il·lusió és no conèixer-la i cinisme ocultar-la. Sometimes I feel like a motherless child. L'any 1910, Joan Marc, un mecenes que va donar suport al franquisme, va també finançar el que fou la Casa del Poble, un llogaret que avui ha estat alliberat i que de qualque manera esdevindrà un espai de trobada per veïnats i per aquesta comunitat que farem créixer nosaltres. Les persones, les joves que vivim en l'any 2012 a Palma, cada vegada flipant més, cada vegada anant coneguent més imaginatives maniobres de dominació i explotació sobre els pobles que continuam sense instruments econòmics i sociopolítics adequats a les possibilitats que aquestes innovacions tècniques ofereixen i de quina manera en els dominadors. Els nous desafiaments d'aquesta societat demanen noves respostes. La vigília per les llibertats, la dignitat i el benestar de cada poble requereix un esforç que segueix a un altre per acumular-se al següent. Tant de bo cada vegada més homes i més dones d'Amèrica Llatina i de tot el món assumim que la història ensenya i la dinàmica del món d'avui només pot ser qui actua en conseqüència. Un poema que planteja una pregunta que és per tu polititzar-se avui i responem així. Callar? Nosaltres no podem callar al carrer i nosaltres som un. Polititzar-nos és encendre un espelma a la digna ràbia, donar-li un somriure al frescor de matí de desembre en què succeeixen aquestes preguntes, cercar les companyes, prendre partit, posicionar-se, lluitar simplement contra la fam i la misèria efectiva i econòmica de les formes de vida. Dintre d'aquests jocs de la panxa de la balena neocolonial. Vale, sí, que es el post-porno. Como todo lo que no es algo, últimamente se define como post-algo, ¿no? Si me dan una boina y me ponen pues... esa finestra. Una boina. Saps? Bueno, sería una we do it every weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Algo en lo que se pueden ver representadas las prácticas y los cuerpos de las personas que no encajan en la pornografía o que podrían encajar pero que no les da la gana porque les parece castrante, ¿no? Manifestar o inventar o crear otro tipo de sexualidades, otro tipo de cuerpos. Porque yo no tenía ni puta idea de lo que era pospornografía, ¿no? Hasta que me dijeron esto, que esto que hacéis vosotras, pues dicen así, ¿no? Como esto es una puta locura en la que cada cual hace lo que le sale del coño. El objetivo no es buscar la satisfacción de quien lo va a ver, no es fabricar un producto que genere excitación en el que lo mires, es más realmente un trabajo sobre la sexualidad de uno mismo. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. Tiene que ver con eso, que justamente creo una sexualidad, ¿no? O sea, mi sexualidad en parte está creada por ese hacer post-porno, ¿no? Pero creo que el post-porno se basa mucho en, más que nada, de visibilizar prácticas sexuales que no son normativas y de hacerlo en público. Un tipo de representación pornográfica que de alguna manera desafía o dinamita las fronteras heterosexistas o heteronormativas. la materialización de una serie de luchas políticas en las que llevamos peleando mucho tiempo muchas personas. Todos estos movimientos políticos en torno al tema de la sexualidad. Yo no me quiero sentir un bicho raro porque esto forma parte de mi vida. Me digo, vale, pues hagámoslo público. No sé si fue mejor o peor, pero sí. Bueno, creo que por ahí, ¿no? Pornografía no tiene una definición cerrada, afortunadamente, pero estamos haciendo lo mismo. Bueno, repetido, empezamos de vez. No deja de ser curioso que el idioma, la lengua que utilizamos para comunicarnos, lejos de acercarnos, sirva para marcar fronteras incluso dentro de nuestro propio país. La vida administrativa, económica, judicial, se convierte en una barrera para muchos ciudadanos españoles que, llegados a Cataluña, se sienten extranjeros en su propio país. Se están produciendo casos de auténtica crueldad. Los ha publicado el diario El Mundo en una serie estremecedora. Casos de crueldad de niños que incluso por prescripción médica se les tiene que hablar en castellano y en los colegios se niegan a hablarles en español ni siquiera en el patio. Caramba, no me diga. Un maestro que contaba que tenían prohibido hacer caso a un niño que dijera que quería hacer pis. Sí, sí. Si sí. No lo pide sí, en catalán. Esto me da la risa, la verdad, te lo juro. Los niños que hablan en español están, o los profesores están siendo marginados, están siendo maltratados psicológicamente. Tiene la palabra la señora Díez. ¿Qué piensa hacer el gobierno para frenar la discriminación que sufren miles de familias españolas que no pueden matricular y educar a sus hijos en la lengua castellana, en la lengua que es la del Estado y la... Silencio, por favor. En la lengua castellana, en la lengua que es la del Estado y la de todos los españoles. ¿No cree el gobierno que esto que está ocurriendo es un atentado contra la libertad y contra la igualdad? Televisión Española hace una novela en la lengua común de este... Doncs seguim aquí a Plaça Islàndia una vegada més. I bueno, s'està aplanant, comença a haver un poquet d'ambient, les taules es comencen a parar per aquest Dia de la República. És implacable la imatge d'Ernesto Che Guevara al bell mig de la plaça. I no podem negar que ens sentim orgullosos de no oblidar a tipus com ell. I seguirem anunciant aquestes realitats que es fan tangibles, estimables, mossegables aquí mateix a la plaça, i que també proposem que si té nassos, si té nassos el president d'aquesta illa, el president d'aquest govern, que es passi per la plaça. Avui és un bon dia per conèixer l'opinió del poble. Avui, 14 d'abril, dia de la República Espanyola. Molta la gent encara recorda un període de la història en el que, sense anar a gaire xifres, se van crear 27.000 escoles en 3 anys. No són poques escoles que han devingut centres d'internament, gairebé presons per als lots. Jo crec que ens hem de trobar a les places, ens hem de trobar a la muntanya, ens hem de trobar a l'hort, i així aprendrem juntes, petits i grans. I aquest fet seria un canvi substancial del que es ve plantejant des de dalt, des de les administracions, des dels governs que han anat precedint aquesta realitat d'avui, aquesta plaça que es va aplanant i que va lluint banderes contra el fred, banderes contra el fred i sense dret a cansar-se, perquè seguirem i seguirem, com dèiem, i que no aturi la dansa contra la misèria afectiva i econòmica. Compañera campesina, tomémoslo todo. Salut, companys, pel qui no conegui el projecte de Ràdio 77, una ràdio lliure autogestionada. Benvingudes totes les llengües, qui vulgui venir a participar d'aquesta, la nostra vida quotidiana, que formi part per la porta de Safoneta entrant a un centre social ocupat autogestionat. No tinguis por, no tenim por. No tenim por! Si diuen retallades amb unes tisores, pedra. Perquè Tajir no es va fer en un dia i Tajir es va fer en pedres. També poesia, també poesia. A vegades, escriure un poema sembla un orgasme, taca de tinta tant com el semen, empremta també més en ocasions, tardes n'hi ha, tot i així, en les que manusejo les paraules, mossego els seus pits, les seves cames àgils, li aixeco les faldilles amb els dits, les miro des de baix, li faig lo de sempre. I tot i així, veig que no passa res, ho expressava molt bé César Vallejo. Ho dic i no em corro, però ell dissimulava. Salam aleikum! Ràdio República, República, República, perquè en el segle XXI està obsolet i és anacrònic una monarquia. I perquè si els súbdits s'aixequen, un rei no té sentit. Levantem-se. Una república, vull una república per laïcitat, per coeducació, per lluitar contra la societat patriarcal, androcèntrica, perquè encara que els nins i nines vagin plegats a classe, les nines aprenen el que fan els nins. S'està ensenyant a tota una població de xavalins i xavalines a pensar com a homos, a que els agradin les mateixes coses, els nins a que els agradin robocops, màsters de l'universo, i que els agradin mogudes violentes perquè demostrin lo forts que són i lo bé que saben expressar-se en total violència. Però les dones, al contrari, totes en revés, Barbies, models de bellesa passats per les màquines i per les mesures, coses que semblen de mentida i que agafen malalties perquè psicològicament emmalalteixen, productes del capital que els hi fan aprimar i aprimar fins que moltes nines són víctimes del sistema i moren. Escolliré per sempre més la teva absència, donzella, perquè el que de veritat estim no és el teu cos, ni el teu record del teu cos, tan vell sota la lluna. El que de veritat estim és l'empremta que has deixat sobre l'arena. Però que ens diguin qualque cosa. Si volen venir a llegir el manifest a Ràdio 77, seria genial. Tenim aquí uns companys que també estan a fora, els companys saharauis que venen des dels núvols, nins dels núvols, i que possiblement ens poden contar una mica doncs què estan fent aquí en aquesta taula i que bueno, què fem en aquesta plaça, què fem? Una presa. vivan bé el nostre foc. Poc a poc, poc a poc, encenent bé la brasa, vivan bé el nostre foc. Poc a poc, poc a poc, encenent bé la brasa.